ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی، یہاں راوی کو شبہ ہو گیا ہے یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی، تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہی، سبحان ربی و بحمدہی، میرا رب پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، میرا رب پاک ہے اور ہر طرح کی حمد اسی کے لیے زیبا ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3593، یہ حدیث صحیح ہے۔